mio, oh mio, oh mio. Puhujain kulma valkenee taas samalla kun ilta pimenee. Sunnuntai päivä 13. päivä. Tiedän mitä se sitten tarkoittaa. Äsken ainakin Skype kaatui ennen kuin me aloitettiin, joten se voi olla huono. Ennen samoin jouduttiin jättämään Suviko pois, koska meillä oli niin iso paneeli, että kun sillä on ollut ongelmia tämän Skype-yhteyden kanssa, niin ei se sitten kestänyt sitä, että oli näin paljon panelisteja. Mutta hän on sitten tuolla chatin puolella ja tekstitse muutenkin osallistuu. Eihän se nyt hiljaa osaa olla, mutta se on ihan hyvä vaan näissä hommissa. Mutta paikalla, ketkä on ihan äänien kanssa päässeet tulemaan Skype-ongelmista huolimatta, on kenties Pörni. Hello, hello. Nyt ei ole enää simaa lasissa. Nyt on mehua siitä vapusta kohti juhannusta. Jee! Suviko lähettää terveisiä internetistä. Noin, se on siellä internetissä. Se on siellä, joo. No, se on lähetä hauska kortti. Kerro terveisiä sinnekin päin. Ja sitten on pitkästä aikaa kalatalous Jussi, joka edelleen huhujen mukaan on ihku. Niin. Mihin mä ajattelin, että rintalihakseet on. Mitä se? Mihin sitä tiikerikarvoistaan pääsee? Niinpä. Niin, tässä tosiaan ennen kuin aloitettiin äänitys, niin paljastui, että kalataloudelta puuttuu kokonaan toinen rintalihas. Johtuuko onnettomuudesta vai mikä on? Ilmeisesti joo. Onko se jouduttu leikkaamaan pois vai ei, onko se niin kuin hävinnyt omia aikoja? Se on, kato, urheilija ei tervettä päivää näin. Just. No, tässä ennen lähetystä tosiaan kilpailtiin lähestulkoon siitä, että kenellä on kaikenlaisia fyysisiä kremppoja ja niitä piisaa, mutta ehkä niistä ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ohjelmaa ei ole niin epätoivoisia, että ruvettaisiin niistä puhumaan, vaan esitellään Hannu Sääskilahti, joka on uuden Uber-hienon mikrofoninsa kanssa. Hyvää iltaa. Ja hän kuuluu kovin hiljaa, joten hän varmaan laittaa itseään vähän kovemmalle. Tuleeko nyt paremmin? No nyt tulee paremmin. Hyvää iltaa, otetaan uudestaan. No, mä kuulinkin, että sanoit, että hyvää hiljaa, mutta tuossa olikin iltaa. Saagahan on se, mullakin pitäisi olla tuommoinen mikrofoni, kun on Hannu Sääskilahdellakin, mutta niin siinä käy, kun yrittää ruotsalaisen kanssa tehdä mitään. Niin, nyt hän tekee siis tarkoittanut minua. Joo, en tarkoita häntä, vaan tarkoitan näitä henkilöitä, joilta olemme yrittäneet ostaa kohta reilun kuukauden verran mikrofoneja. Ja nyt kun tilasimme kaksi, niin he armollisesti lähettivät yhden. Niin, ja kirjoitti lappuun, että kaksi tuli. No totta kai. Sehän on selvää. Se on selvää. Mutta tällä viikolla itse asiassa on ollut äärimmäisen hidas tai hiljainen uutisviikko, että saa nähdä, ehkä me vielä jossain vaiheessa tätä lähetystä mennäänkin niin epätoivoiseksi, että ruvetaan puhumaan krempoistamme, ehkä meistä tulee puhujain kulmaversio. Versio Kansan radiosta, mutta jos nyt kuitenkin aloitetaan vaikka sillä, että Euroopan unioni on, miten tämän sanoisi hienosti, EU goes pirate. EU:n parlamentti on päättänyt, että tiedostojen jakaminen internetissä ei ole laitonta. Ja samalla päätettiin, että tekijänoikeusrikkomuksista internetissä ei käy niin, että sut heitetään ulos koko internetistä, mikä olisi kyllä aika suhteeton rikkomus kuin mitä nykyisin voi tehdä. Missä nykyisin voi olla töissäkään, jos ei saa käyttää internettiä, mutta 314 europarlamentaarikkoa äänesti sen puolesta, että ei nyt kohtuuttomia rangaistuksia eikä edes kriminalisoida tiedostojen jakamista, ja 297 äänesti sitten taas, että linna on kaikki. Ja tota noin, mikä meille on tietysti, vaikka edelleen piratismia emme hyväksy, emmekä kannata, niin tota noin jotenkin silti aina semmoinen vahingoniloinen nauru pääsee, kun levyyhtiöiden edustaja sanoo, että hän on pettynyt äänestystulokseen. Mutta mitä tämä nyt sitten, onko kukaan selvittänyt tätä, niin kuin mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Siis eihän, siis olisiko tässä, niin kuin, äänestittekö tässä siitä, että olisi voinut käydä niin, että kaikki tiedostojen jakaminen olisi ollut laitonta, riippumatta siitä, että onko se tekijänoikeus suojattua vai ei? Koska mä en ymmärrä sitä, vai päätettiinkö nyt sitä, siitä, että laittoman, siis tekijänoikeussuojatun materiaalinkaan levittäminen ei ole laitonta. Kumpi tässä niin kuin päätettiin? Hyvä. Niin, toi varmaan en välttämättä itsekään tiedä. Mutta Ranskassahan ne aikoi sulkea internetin niiltä, jotka jakelee. Joo, mä ymmärsin, että niillä olisi tämmöinen niin kuin 3 rikkomusta ja sitten menee putket poikki. Saa varoituksia, vähän niin kuin ajokorttimenetelmä Britanniassa. Niin. Se nyt vissiin sit on ainakin päätetty, että... Joo, se lensi ikkunasta ulos, mutta mä en sitten tiedä, miten tämä vaikuttaa, niin kun, koska onhan meillä edelleen paikallistason lainsäädäntö. Että mä en tiedä, miten tämä niin kun vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön se, että No jos on direktiivi, niin silloinhan se tulee semmoisena voimaan. Niin. Mutta jos se on ristiriidassa niin kun maakohtaisen lainsäädännön kanssa, niin kumpi niin kun on voimakkaampi? Se tulee voimaan, jos se on direktiivi. Okei. Okay. Se juoksee yli tämmöisestä paikallistason lainsäädännöstä. Se on aivan sama, mitä se niin kuin meidän lait sanoo, mutta ne herrat päättävät, että tämmöinen homma on, niin se on. Mutta jos tässä nyt ei siis kielletä tiedostojen jakamista, niin kai nyt edelleen on laittomasti niin kuin tämmöisten suojausten alla olevia copyright-materiaalien jakaminen, kai se nyt on edelleen laitonta. No siis sitä mä just ihmettelen, että mikä siis koska siis... En tässä nyt sitä ole sanottu, minun mielestä. Niin, kun siis tämä on mun mielestä huonosti, mä en ole mistään löytänyt niin kuin tietoa siitä, mitä tässä niin kuin tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Koska siis eihän tiedostojen jakaminen, siis jos sä omistat sen tiedoston, jos se ei riko, se jakaminen riko mitään, niin eihän tiedoston jakaminen voi yksinkertaisesti olla rikollista missään olosuhteessa. Koska siis sehän kun sä menet internet-sivulla, oli se mikä internet-sivu tahansa, niin sehän on tiedoston jakamista, koska se on tiedosto, jonka sä avaat siinä, joka sitten näkyy internet-sivuna. Eihän tässä ole voinut olla kyse siitä, että kriminalisoidaanko tiedostojen jako ei, sellaisenaan. Mahdollisesti niin kuin yksityishenkilöiden. Että tässähän on ollut puhetta, että tämä internetti ei ole turvallinen ja hyvä ratkaisu, tämmöinen 2.0-ratkaisu, kun tänne voi kuka tahansa kirjoittaa ja sanoa mitä tahansa. Niin jos se olisikin tehty silleen, että se olisi laitonta yksityisillä jakaa tiedosta. No mutta eihän sekään voi olla, koska onhan yksityisillä henkilöilläkin paljon internetsivuja. Mut siitä olisi tehty laitonta. Olisiko noin ollut? Ei nyt varmaan. Ei se voi olla niin. Näitä tyhmiä on, mutta ei noin tyhmiä. Mä nyt vähän vihjailin tuohon yhteen kaveriin, Heppu, joka oli mediapäivillä vähän puhumassa. Okei. Okay. Joks mediapäivät oli? Eikä ne vielä ollut. Olihan se Matti Vanhanen siellä kertomassa, että kysymässä vinkkejä, miten hänen pitäisi seurustella, ja media ei osannut siihen vastata. Ei, onko se nyt menossa ne mediapäivät? Okei. Okay. No joo, mutta siis... Mutta niin, siis ei se voi olla niin. Siis päätettiinkö tässä nyt se, että tiedostojen jakaminen, vaikka ne on tekijänoikeussuojattuja, niin ei ole laitonta? Ei voi olla. No eihän se voi niinkään kyllä olla. Tässä lukee kyllä tässä linkissä, minkä sinä laitoit chattiin. Niin. Täällähän lukee, että idea of banning copyright abusers from the internet. Että kyllä tässä vissiin niin kuin on tarkoitettu vähän noita teoston ja kopiostoalaisia hommia. Niin, tässä on periaatteessa niin kuin kaksi asiaa siis siitä, että onko se jakaminen laitonta sekä bannata näille, jotka näitä copyright-oikeuksia abusaa. Nyt ei suomi ja englanti hyväksi sovellu yhteen, niin hyväksi käyttää, niin, niin heiltä estetään internetin käyttöä. Eli tässä on siis niin kuin mun mielestä kaksi niin asiaa. Kyllä, siitä on puhunut. Kantaa, tai siis niin kuin, että sitä ei ole laitettu laittomaksi, mutta ei sitä ole myöskään sanottu, että se sallittaisiin. Mä pahoittelen nyt kaikilta, että tämä on tällaista hämmennystä ja sekoilua, mutta siis mä oon lukenut useampia uutisia aiheesta ja mä oon kuunnellut useamman podcastin, missä aihetta on kommentoitu, eikä kukaan tiedä tämän tarkemmin, että mistä on kyse. Mulla on nyt hyvä ratkaisu. Okei. Okay. Ehdotus, jos hyväksytte sen. Ne ovat keskustelleet jostakin asiasta ja todenneet, että ei tehdä mitään. Ei muuteta asiaa. No niin näinhän se kyllä on, joten ihan turhaan tässä jäi vaan kiinnostamaan, että onko ne tyhmiä vai onko ne täysin sekopäitä. Vaan niitä on jostain keskustella, kun tuo maksaa aika monta 100 miljoonaa euroa tuo parlamentti. Niin se kyllä tietysti tekee. No siirrytään eteenpäin ja jos mä luen tätä chattia, kun Suviko puhuu tuolla mediapäivistä jaikuista, kuulemma on löytynyt pitkät raportit olennaisimmista ohjelmista, muun muassa Andrew Kinnin puheesta, ja Suvikon suosikki oli Nokian mainoskeynote, jonka jälkeen Sulopuiston Olli on kysynyt, että milloin Noxun musiikkikauppa toimii Mäkillä. Vastaus alkoi, että ne on koittaneet saada ekaisen nopeasti ulos, ja sitä alkaa kehittellä muillekin, kun Mäkistä ei ole niin vähän. Ja Suvikko kuulemma repesi vedet silmissä 5 minuuttia. Vieressä istui 4 mäkistiä läppäreinen ja 1 N810 kanssa, jolla kauppa ei myöskään toimi. Ja se on Nokian State of the Art nettitablettina. Ei, mutta nyt pitää muistaa prosentuaalisesti mäkin käyttäjiä on kuitenkin vähän. Siis sehän on aika huimaa. Siis Jenkeissähän se on noussut aivan järjettömästi. Se oli 20%, kun mä oon viimeksi kuullut, ja se on aivan niin kuin ennen kuulumaton luku. Onko toi 20% ollut tietyn ajan uusista koneista, mitkä on myyty? Vai koko tietokone? Mä en ole ihan varma. Siis tämä nyt voi taas mennä hyvinkin paljon pieleen, koska tästä ei ollut tarkoitus puhua, niin tätä mä en ole selvittänyt. Elikkä mulla oli vähän semmoinen fiilis, että olisiko se tarkoittanut läppäreitä, koska Applen läppärithän on tosi suosittuja. Joo, mä luulen, että niin se on ollut tajuttoman kovan myynti, mutta mä luulen, että jos me lyötäisiin joku top 100 web-sivustoa ja katsottaisiin niistä kävijät, että kaikki julkaisisi millä platformilla siellä on kävijöitä, niin en mä usko, että Apple 20 pääsisi läheskään millään sivulla. No niin, mutta kannattaa myöskin muistaa, että top 100 sivustojen käyttäjistä 99% on idiootteja. Niin, totta. Kuten minä, joka käytän Facebookia. No niin, mutta siis mutta kun näitä on tällaisia niin kuin Suomi24 tyyppisiä ja sitten tietysti globaalit vastineet näille. Dig alkaa ikävä kyllä olla vähän globaali vastine Suomi24:lle, mutta joo, tuossa on Suvikolla kyllä nyt hyvä pointti, siis mä oon itse kanssa Mac-käyttäjä ja kyllähän totuus on se, että tänä päivänä pitäisi tehdä softat ja kaikki, varsinkin kun myy jotain. Se, että jos tekee ilmaisia juttuja, niin niitä voisi ehkä jakaa, että käyttäkää te ja teille tulee myöhemmin, mutta kun julkaisee jotain tuommoista, niin Suviko on ihan oikeassa, että ei Mac-käyttäjillekään kannata tuommoinen olla. Että niin. Myös sen, kun joskus aikoinaan Microsoft sanoi joskus, että nyt ei tehdä, että tämä on meidän viimeinen Office Macille, ja nythän niillä tuli vuoden 2008 julkaisu, ja Mac Officein myynti on ollut reilusti jotain, luulisin yli 20% koko Microsoftin myynnistä, Office-myynnistä. Joo. Kappalemäärältään käsitin näin, eli euromäärältään sitten vissiin vähän edempikin, koska Mac Officeit on vähän kalliimpia. Tämä johtaa taustansa siitä, että Mac-käyttäjät ovat hyvin niin kuin vähemmän piratisoituja käyttäjiä kuin PC-käyttäjät. Joo, niinhän se on. Ja siinä on se, että Officehan tulee PC-koneissa, se tulee suht usein OEM-versiona, eli se tulee sen mukana. Tai sitten se myydään niin kuin pakettina johonkin firmalle, jolloin on jotain Uber-lisenssejä. Pörni tietää noista enemmän, mutta Macillehän sä ostat sen joka kerta niin kuin erikseen. Kyllä se suurin osa PC-llekin, ainakin kuluttajapuolella, niin ostetaan erikseen. Onko noin? Kyllä. Mä en ole koskaan kuullut kestää, joka olisi ostanut kaupasta yhtään Microsoft-tuotetta. Ei kun tiedän, pelejä ei lasketa, mutta tuollaista niin kuin pelejä on ostanut Microsoftilta, no, siis kyllä minäkin. Mutta... No käyttöjärjestelmät tietenkin on, mutta... Mm. Mutta siis mulla on aina ollut Officekin OM:nä. En niitä ollut Stockmannin valikoimista suurin piirtein kuin Sony Vaion-läppäreissä. Se tuli mukana semmoinen OEM-ratkaisu, minkä pystyi luottokortilla sitten itsellensä lunastelemaan. Mutta ehkä puhumme jostain jopa osaamme jotain puhua. Tää on, tälleen, niin kuin, en mä tiedä. Joo, tämä on niin kuin tällainen tosi vakuuttava uutiskommentointiohjelma. Mutta yksi asia, mistä... Kaikki osaa puhua ja Suviko varmaan osaa, mä oon silmäkovana, seuraan chattia, jos sillä on tästä jotain sanottavana. Luulisi ainakin, koska Flickriin on tullut video-ominaisuus ja sä voit, muuten se on samanlainen kuin YouTube, eli sä voit laittaa sinne videoita ja se tekee sitä flashia ja sä voit sitten niitä upottaa omille nettisivuille tai minne tahansa ja oikein web 2.0, mutta siellä on 90 sekunnin rajoitus noille videomitoille, joka tuntuu varmaan helposti täysin kohtuuttomalta ja epäreilulta, eikä ymmärrä, mitä sillä ajetaan takaa, mutta mä itse asiassa ymmärrän sen oikein hyvin ja on sitä mieltä, että se oli äärimmäisen hyvä ratkaisu. Onko kukaan, mä en ole vielä koittanut tota Flickrin videota, onko kukaan teistä ei, vielä? Mulla ei edes ole tuota täysversiota, mutta kyllä mäkin näen, että tämä on yksi tapa kyllä profiloitua kyllä mun mielestä tässä. Mun mielestä ei ole mitään järkeä tehdäkään videopalvelua tässä vaiheessa ja sanoa, että on rajaton määrä, koska ne palveluita on 568 muutakin, jotenka tässä voi olla uusi tämmöinen innovatiivinen juttu, kun on niitä lyhyitä pätkiä, niin siinä voi olla, tämä voi olla mielenkiintoista. Siis onko se niin, että tarvii sen Pro-tilin, että voi laittaa videoita tänne? Näin mennään nopeasti. Missäs mä sen? Tadadididin. No, äsken se osui mun silmään, josta mä venin tämän johtopäätöksen, ja if you're a pro member, you can now share videos up to 90 glorious seconds in your photostream. Okay. No niin. Siinä se on. Siinähän se lukee heti ensimmäisen, mutta... Kyllä. <sitä ensimmäistä. laughs> Se on se toinen lause, kato. Hän niin, lukee se ensimmäisen. Mutta siis... Joo, no mutta sittenhän se on ihan turha, koska se pro-tili on aika tota... Täytyy olla todella heavy-käyttäjä, että sitä tarvii. Mä tiedän siis paljon esimerkiksi tyypit niin kuin Suviko ja Erkkakin ja Tuija ja tommoset, jotka oikeasti niin kuin tuuttaa sinne ihan järjettömästi kamaa, niin niillähän se Pro on hyvä, mutta semmoiselle peruskäyttäjällehän se Pro on aika turha. Hessu, kun on chatissa, niin Hessuhan voisi kertoa, että onko sillä Pro vai ei. On sillä Pro. Joo, sekin täyttää. Onko Hessu chatissa? No punaisella tuolla Hessu lukee. Kato, niinpä se onkin. Harvinaista. Hessu on exclusive punainen. No Flickr on kyllä nykyisin varsinkin halpa, niin kuin Suviko tuolla chatissa ilmaisi, että se on 17 euroa. Se on vielä kun toi dollarin kurssi sen kun laskee ja laskee, niin sehän tulee koko ajan halvemmaksi ja halvemmaksi tältä käsin Pro Flickria käyttää. Mutta niin toi, minkä takia mä ymmärrän hyvin sen 90 sekunnin rajoituksen on just se, että se niinku eliminoi käytännössä kokonaan sen tekijänoikeushelvetin, mikä noilla muilla on, koska sä et viiti niinku mitään oikeasti laittaa 90 sekunnin palikoissa. Kukaan ei viiti sitä kattella, niinku jos mietitään vaikka jotain TV-sarjan jaksoa tai vastaavaa. Ja sittenkin, jos joku nyt laittaa sinne sen 90 sekunnin pätkän, niin se menee, voidaan helposti katsoa, että se on jo fair usein puolella, jollei niitä on siis tuotantokaudellisia, mutta se on niin kuin siinä vaiheessa varmaan Flickr, tai se tulee olemaan niin harvinaista, että Flickrillä ei ole mitään vaikeuksia seurata sitä tilannetta. Et mun mielestä se on hyvin nokkelaa, ja justiinsa se, että ei ole mitään järkeä ruveta kilpailemaan YouTubea vastaan ja muita noita 20, mitä niitä on. Kyllä. Kyllä. Sano nyt sinäkin kyllä vielä, Kalatalousni. Jaa, kyllä. No niin. Minä olin oikeassa. Oliko tuo palvelu tällä hetkellä jo käytössä? Erkka tulisi kypeä, soittaakohan se meille. Toivottavasti ei. Onko Suviko kuvannut jonkun pätkän jo? Mä kysyn sen Erkalta, että onko se tulossa. Jos se soittaa mulle päin, niin tämä kaatuu, niin sen takia toivottavasti se ei soita, vaan mä soitan sinne päin. Et puhujain kulmaan olet tulossa. Pahoittelut nyt kaikille tästä, mutta nämä on tällaisia, jos se soittaa, niin tämä kaatuu. Niin sen takia Erkka, mä teen tätä. Erkka on kokeillut blogissaan kulma tätä. Joo, sen mäkin huomasin, mutta mä en ehtinyt lukea sitä. Mennäänpä sinne katsomaan. Erkka on tulossa, joten lisätäänpä se. Erkkahan osaa tästä sanoa. Kirjoittakaa Erkan blogi. Erkan blogi. Sanoi Erkka Googleen, niin sieltä se löytyy. Eli se on erkka.vuorotus.net. Tai blog.erkka.com. Laittakaa nyt se linkki tuonne chattiin kaikille, niin mäkin voin painaa sieltä. No nyt tuli Erkka. Ei tarvii mennä blogiin, kun Erkka osaa kertoa sen itse. Tulit juuri oikeaan aikaan, nimittäin olemme juuri lopettamassa video Flickrista puhumisen, ja sähän oot sitä oikein kokeillutkin. En ole sen kummemmin kokeillut, kuin vaan teistä aloittanut että muiden laittamia, koska kaikki videot, mitkä mulla on, mitkä minä voisin Flickr-tililleni mielelläni laittaa ja olisivat jopa siihen ympäristöön sopivia, ovat yli 90 sekuntisia. Eivät paljon, mutta kuitenkin. Joo, eli sä et pidä tästä 90 sekunnin rajoituksesta. Minusta se on hyvä, että esimerkiksi se video on nyt rajattu pro-käyttäjille, eli siis pro as in maksavat tästä tilistään, eivätkä niin kuin pro as in professional, että osaan tehdä hienoa sisältöä. Mutta mun mielestä se on vähän turhaa paapumista se, että se on 90 sekuntia. No mä joudun nyt toistamaan asian, kun sä et ollut tässä, mutta siis mä olin sitä mieltä, että mun mielestä se on oikein hyvä, koska se niin kuin eliminoi kokonaan noin tekijänoikeuskysymykset, että sä et niin kuin viitin laittaa 90 sekunnin palikoissa sinne mitään TV-sarjan jaksoa tai mitään muutakaan sellaista. Ja sitten jos siellä on yksi tai kaksi, niin ne voidaan helposti katsoa olevan fair usein piirissä. Ja se niin kuin siis se niin kuin kokonaan, siis se Flickr, että se on niin kuin muista, kun se on, että se on pro-tili, niin kuin siis se maksullinen käyttäjätili. Eli sä, siis hyvin monet niin kuin Flickrin pro-käyttäjät, niin ne on hyvin voimakkaasti sen liittänyt itseänsä sen, mitä sen sisältö on. Ja ne on, plus ne on luottokortilla ostanut sen koko palvelun. Ja en mä usko, että sinne kovin moni rupeaa työntämään mitään niin kuin tekijäoikeudellisesti arveluttavaa videomateriaalia. Niin siis onko se niin, että onko se rajattu se saa 90 sekuntia myös pro-käyttäjille. Joo, joo. Siis sinne ei saa videoita laittaa, jos et on pro-käyttäjä. Ai jaa, vähän toi on kyllä tyhmää. Luulisin, että ne voi laittaa sinne 5 miljoonan dollarin laskuun sun visaan, jos sä teet jotain väärin. Mutta niillä ei taatusti ole mitään kiinnostusta ruveta niinku niiden kanssa tappelemaan että, ja monitoroimaan joka välissä, mitä täällä nyt sitten on. Mä ajattelin enemmänkin sitä, että niillä ehkä ne haluaa profiloitua siinä, että kun se on kuitenkin aika hyvä tämmöinen video, valokuvasaitti, niin sitten just tämä, että siinä oli ajatus tästä pitkästä valokuvasta, eli silleen kevyesti elävä. Ja siinä, mitä ne kannusti itse asiassa käyttäjiä, että älkää niinku liikaa kikkailko, älkää tehkö niinku liian massiivista, vaan silleen niinku kokeilkaa videota semmoisena ilmaisumuotona. Mutta kuitenkin, että kun Flickrissä on aika paljon semmoista ihan todella laadukasta valokuvien esille laitto, ja sitten jos ajattelee, että minkälaista samaan tyypit voisi tehdä niin kuin esimerkiksi videoteoksia, tai mitä esimerkiksi näyttelyssä näkyy videoteoksia, niin on ne kyllä yleensä pidempiä kuin 90 sekuntia. Että niin kuin onko kenties niin, että niillä on vähän teknistä jotain rajoitetta? Mä luulen, että se voi olla enemmänkin siitä kysymys. Jos ajattelee, että ainakin YouTubeen tällä hetkellä porukka työntää joka sekunti 10 tuntia videokuvaa. Ja mitä ne on itse manannut, että sinähän menee ihan tuhottoman kauan siinä, että kun sä laitat sinne jotakin, niin se tulee esille. Siis tuhottoman kauan tarkoittaa tässä niin kuin pahimmillaan 10 minuuttia, mikä on niin kuin siis silleen tälleen liikaa kahvia juoneen nettipelleen niin kuin silmissä, niin on ihan liikaa. Nyt sitä kai ne musta haluaa ehkä enemmänkin vältellä, että ei niillä ole niinku resursseja lähteä heti, että niinku työtikään niin paljon kuin jaksatte. Ja siis YouTube-kilpailijan aloittaminenhan on ihan kuolleena syntynyt idea. Pörni tuossa aluksi heti sanoikin, että ei ole mitään järkeä tehdä taas yhtä videopalvelua. Tietenkin se riippuu, että Tonni chatissa heittää nyt saman tien, että kuvanlaatu ainakin YouTubea huomattavasti parempi. Joo, ja Suviko tuossa huomauttelee muutaman kerran myös Erkallekin, että voihan ne nostaa jatkossa tuota aikaa myös. Niin joo, kyllä mä... Eikä tämäkin ole vaan tämmöinen kokeilu. Ja se siis, toi että se kuvanlaatu on huomattavasti parempi, niin sehän se, että ne on rajattu 90 sekuntiin, niin sehän oikeastaan mahdollistaa sen, koska se tarkoittaa, että ne tiedostojen koot ei hyvälläkään laadulla nouse mihinkään järjettömyyksiin. Joo. Kyllä mä niin kuin uskottan joskin vaiheessa näin, mutta mä otin pikkusen niin kuin, ehkä henkkohta vähän nenä, niin kuin hernettä nenää siitä, että se niin kuin perusteltiin vähän silleen hölmösti, että miksi ei voida sanoa, että, niin kuin, että no hei, no siellä on Yahoo takana, kyllä niillä on sitä kapasiteettia tehdä, mutta tuota, niin kuin se, että lähdetään nyt kokeilemaan varovaisesti, ihan niin kuin kaikki Gmailit ja muutkin lähti invite-pohjaisena, eli tavallaan niin kuin katsotaan, mitä tulee, ja sitten avataan juttuja. Mut siis... Toi resurssipuoli, mä en välttämättä tiedä, nimittäin mielenkiintoinen juttu, minkä mä kuulin, mä en voi olla ihan varma, onko se totta, koska se kuulin sen, mikä Adam Curryltä, henkilö, johon en turhan paljon luota, mä tiedän, että mä saan paljon vihoja siitä niskaan, mutta siis mulla ei mitään syytä olla uskomatta, mutta se kertoi siitä, että YouTubella, ja nyt tietysti sitä kautta Googlella on vähän se ongelma, että sitä, kun sitä kamaa tulee sinne niin pirusti, niin ongelma ei ole siinä, etteikö niillä olisi serveritilaa ja etteikö niillä olisi kaistaa ja muuta. Että se ei ole mikään ongelma, mutta se kun niiden täytyy konvertoida niitä videoita, niin se on se iso resurssikuilu siinä, koska siis se kertoo, että sä pystyt niin kuin yhdellä serverillä sä pystyt konvertoimaan 4 videota samanaikaisesti. Ja miettii, että kuinka julmetusti sinne tulee niitä videoita, niin kuin yksittäisiä videoita koko ajan, niin se vaatii ihan järjettömän määrän servereitä, ihan vaan se, että se pysyy sen, ettei sinne tule niin kuin, että se viive, joka sä mainitsit, että saattaa olla parikymmentä minuuttia, niin se on mun mielestä aivan käsittämättömän hyvin, kun miettii, mikä määrä siellä on sitä kamaa koko ajan tulossa, ja sitten se on vaan 4 filettä per serveri, mitä se pystyy se, handlaamaan. Mikä musta, vaikka niin kun, esimerkiksi YouTube avasi nyt vasta sitä rajapintojaan silleen, että niin pystytään tekemään näitä työkaluja, niin mä en ole vieläkään nähnyt semmoista koneelle ladattavaa softaa, ootteko te? Että mä niin voisin itse käyttäjänä kääntää sen videon sopivaan muotoon. Joo, ei ole. Toivottavasti Flickr lähtee niin tekemään toivottavasti semmoista mahdollisimman pian. Että niinku se on sitten niinku minun ongelma on se kääntely, eikä niiden ongelma. Koska niinku mä jaksan kyllä kotikoneella, jaksan väännellä vielä videota. Mutta tuota, mulla niinku palaa käämi, jos mä joudun odottamaan sitä. Se tuntuu ehkä vähän eri, varmasti tuntuu eri tavalla, että sen tiedät, että sä teet sen omalla koneella. Sä tiedät, mitä siinä tapahtuu, eikä sun tarvitse miettiä, että no koskakohan se tulee ja mitäköhän siellä nyt tapahtuu. Ja sä luulet, että se tapahtuu jotenkin tuolla verkossa, netissä, putkissa, jos se kääntyy siellä serverillä. Mutta kun sä teet sen omalla koneella, niin ehkä sä voit olla silleen, että onkohan tämä mun kone. Ei se nyt ole niinku se, että missä se tapahtuu, mutta siis tavallaan niinku prosessina. Koska niin kun suuri osa, kun mä oon verkkoon laittanut videota, niin mulla on niin kun sillä joku valmis niin kun käyttötarkoitus. Eli niin kun mä haluan liittää sen vaikka johonkin blogipostaukseen, mä haluan liittää sen johonkin keskusteluun. Esimerkiksi nyt työnsin yhden videon YouTubeen ja tarkoitus oli linkittää se yhteen keskusteluun, mikä oli käynnissä. Ja mä oottelin. Ja sitten sain virheilmoituksen, että sitä ei pystytty kääntämään. Ja tavallaan mä niin koko ajan niin halusin laittaa sen videon osaksi jotain viestintäprosessia, mikä oli mulla käynnissä. Tavallaan se odottaminen. Eli niin jos mä käännän sen niin kotikoneella, niin mä tavallaan osaan arvioida sen ajan, että milloin minä voin lisätä tämän sisällön osaksi minun viestiä, mikä mä olen lähettämässä. Eikä se, että mä niin laitan sen ja sitten joudun ottaa joku epämääräisen ajan. Ja ennen kuin mä pystyn linkittämään siihen. Että se mulla on niin kuin sinä. Näin. Olet siis nykyistä nuorisosaastaa, jolla ei ole kärsivällisyyttä yhtään mihinkään, joka haluaa kaiken itselleen ja heti. No niin joo, se vähän niin kuin, käyn keskustelua tässä näin, niin sitten mä niin kuin silleen, että no hei, mulla on tosi hyvä pointti, mutta niin kuin, ootan nyt tässä, ootapa vielä 15 minuuttia, niin sitten mä voin sanoa sen sulle. Ennen kuin lähetimme kirjeitä toisillemme, niin silloin odotettiin useampi päivä. Mutta Soft tuolla, nimimerkki Soft, chatin puolella mainitsee, että on olemassa ryhmä, ei videoita Flickriin, jolla on yli 11 000 jäsentä. Mä kuulin, mutta mun mielestä vielä mielenkiintoisempi ilmiö oli siinä, että tota noin, on semmoinenkin ryhmä, joka vastustaa näitä videon Flickrin vastustajia. Ja tota noin, Flickrin yksi näitä pääjeppejä on luvannut ostaa kaikille siihen kuuluvalle yhden donitsin, jos ne tulee tiettynä päivänä johonkin paikalliseen donitsiliikkeeseen, niin tota noin. Kannattaa lähteä, jos saa ilmaisen donitsin. Taidamme lähteä. Adressit.comissa, niin samassa vetoomusluokassa löytyy aiheet marinoimattoman lihan puolesta, rikollisten ulkomaalaisten karkottaminen Tokio Hotel Suomeen ja kannabis lailliseksi. mä oon kyllä sitä mieltä, että... Tai jotakin, niin se on ihan yksi haille. Siinä mä oon samaa mieltä, että marinoidamattoman... No, miten se sanotaan? Marinoimattoman lihan ja varsinkin kanan puute on sietämätön tilanne, mutta ehkä me nyt emme mene siihen, vaan puhumme vaikka siitä, kuinka tämä Microsoft Yahoo-draama laajenee edelleen ja menee koko ajan monimutkaiseksi. Nyt siinä on mukana Google, AOL ja News Corp. Ja siis mikä tilanne tällä hetkellä siis on se, että isoin juttu, mitä nyt tapahtui, niin tässä muutama päivä sitten Yahoo rupesi koekäyttämään Googlen AdSenseä omana mainostusalustana, mikä on hyvin mielenkiintoista, koska Yahoolla on oma kilpaileva mainostusalusta, mutta ilmeisesti ne on sitä ajamassa alas, jos tämä homma toimii. Ja samaan aikaan ne yrittää ostaa AOLia, jonka johdosta Microsoft, no ensinnäkin ne on uhkailu lisää Yahoota ja lähettänyt ikäviä kirjeitä niille. Mutta samaan aikaan Microsoft on ruvennut keskustelemaan News Corpin kanssa, että tota noin, mitäpä jos pistettäisiin rahat yhteen ja ostettaisiin sitten koko Yahoo AOL-pläjäys yhdessä. Voisi kommentoida. Joo, totta kai. Se yritti olla kauniitten rohkeiden tunnari. Mä arvasin. Joo, kyllä tota noin kieltämättä tämmönen, mäkin yritin kehittää jotain hienoja saippuasarja viittauksia, mutta mä en keksinyt mitään tässä lämmössä. Se mitä Sally Spectran tehtaalla nyt mietitään, eli Googlessa, on se, että ostetaanko nuo kaikki. Mä luulen, että ei kyllä lähde tuo Microsoftin osto ainakaan lähde ihan noin. Ja mä luulen, että Google Yahoo-kauppa se tota noin estettäisi. Totta kai. Googlella ja Yahoollahan on pari viikkoa takaperin, niin se, onko tästä jo puhuttu, onko mennyt multa ohi se yhteinen sosiaalinen media-hanke? Joo, on siitä puhuttu. Open social. No. Joo, siihen kuuluu aika paljon näitä kaikkea. Siihen kuuluu myöskin MySpace, joka sitten on News Corpin omistuksessa. Että, mutta Facebook ei tullut. No hei, Facebook. Niillä on nyt... Ennen talven lumia. Tai Facebookilla menee nyt niin lujaa, että ne luulee, että ne voi tehdä ihan just niin kuin ne haluaa, kunnes se sitten ihmiset keksii jonkun uuden paikan, johon ne siirtyy. Mutta siis toihan kuulostaa tosi hyvältä toi yhteistyöhanke, että olisi niin kuin paljon avonaisempaa se juttujen tekeminen sinne koodausiin. Joo, kyllä. Ja siis sehän on näin. Mutta siis jos miettii tätä, niin siis tämä menee niin suureksi sotkuksi tämä. Mä luulen, että Yahoon johtokunnassa, varsinkin nämä tyypit, jotka haluaisi vain jatkaa niin kuin tähänkin asti on menty, niin ne itkee itsensä uneen, koska jotain tässä tapahtuu. Nyt ollaan siinä pisteessä, että tämä niin kuin ei ole mitään mahdollista skenaariota, jossa koko homma vaan niin kuin laimenisi ja häviäisi johonkin ja kaikki jatkaisi niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, vaan kyllä jotkut isot firmat menee yhteen, joitakin isoja firmoja ostetaan ja jotain tapahtuu ja jotkut ihmiset rikastuu kohtuuttomasti ja jotkut jää kohtuuttomasti koko dealin ulkopuolelle. Ja sitten tässä tulee vähän niin kuin tuo Sonera, joka osti ilmaa Saksasta. Sitten tulee web 3.0 ja noita ei mitään enää tarvita. Se on totta. Tai putket menee tukkoon. Mutta todellakin siis yrittää nyt tässä pysyä perässä. Tästähän periaatteessa olisi voinut puhua ihan joka viikko. Mä en ole ottanut tätä asialistalle joka viikko sen takia, että koska ei jaksa. Mä oon ajatellut, että ottaa aina sitten, jos tapahtuu niin kuin oikeasti jotain raportoitavaa, eikä niin kuin vaan silleen, että muistutetaanpa, että tämmöinen on menossa, mutta nyt näitä on ollut niin paljon, että täytyy nostaa se taas. Mutta tosiaan siis mielenkiintoistahan se on, että mitä jos käy niin tosiaan, että Yahoo ja Google aloittaa jonkun isommankin yhteistyön. Ei yhdisty firmoina eikä kumpikaan osta kumpaakaan, mutta esimerkiksi AdSense tulee kokonaan Yahoo, se Yahoo lopettaa oman mainostuspalvelunsa ja mun, niin siinäkin saattaa tulla jo jotain ongelmia näiden kilpailuviranomaisten kanssa, koska Googlen AdSensein, varsinkin kun niillä on se niiden double click -osto myönnettiin, niin niillä on jo niin hirvittävä lohko verkkomainostuksesta, mä en tiedä annettaisiko. Tietysti nyt ei ole ainakaan tämän kahden viikon koeajan kanssa mitään ollut. Katsotaan, mutta mäpä menen teen Yahoo haun, niin tuleeko Googlen mainokset? Siis ne yrittää, meinaatko sä, että Yahoo ulkostaa tuon mainospuolen kokonaan Googlelle vai ottaako ne käyttöön vaan sen saman tekniikan, mitä Google käyttää? Siis mun käsitäkseni ne tekee niin kuin esimerkiksi varmaan tietysti ei ihan samoilla työkaluilla, mutta jonkun diilin kautta. Niin kuin sama, mitä tekee kaikki muutkin, jotka käyttää AdSensea sivuillaan. Eli tämä, mikä on löytyy kauhean monista paikoista. Minkälainen Yahoolla on, onko joku tutustunut, niin minkälainen homma on ostaa Yahoon mainoksia? No aika samanlainen, se on se Overture-nimi. Aika samantyyppinen kuin Googlella, joo. Joo, se oli se Overture-nimi ennen. Nyt mä luulen, että on siitä vähän brändäyksestä lähtenyt pois. Mutta. Mä hain Radio Koski-Suomea ja täällä ei ole mitään mainoksia. No sun pitäisi ehkä hakea jotain. No, niin kuin mä hain Kirjoita sinne master's degree. Okei, se on aika hyvä. Meinaisin pistää syöpä, koska niissä on aina ne on hirveän kysyttyjä sen takia, koska lakifirmat mainostaa niissä ne kilpailee. Että, joo, täällä on sponsor results. Katsotaan. Siis, onko mä nyt käsittänyt oikein? Ei, kyllä täällä on vielä ainakin on Yahoo-mainokset. Olisiko se tarkoitus niin kuin se, että Yahoo ottaa käyttöön sen saman kuin AdWordsin, mä voin laittaa omalle nettisivulle, että ne saa tietyn summan siitä, kun joku klikkaa. Kyllä. Eihän siinä ole nyt mitään järkeä. Kato, kyllähän se maksaa, kustantaa paljon enemmän, antaa tuottoa. Se antaa paljon enemmän tuottoa, jos sä myyt sinne hakukoneeseen suoraan niitä jollekin. Niin. Ei välttämättä, koska sun ei tarvi miettiä sen jälkeen mitään, niin kun sun ei tarvi miettiä sen mainostusjärjestelmän logistiikkaa, sun ei tarvi miettiä laskutusta, sulla ei ole ylläpitokustannuksia ja sitten kun AdSense kuitenkin ja AdWords myy niin hirvittävästi, niillä on, jos ne ei yksinkertaisesti saa Yahoo myytyä oman mainostuspalvelunsa kautta, niin totta kaihan se kannattaa ottaa silloin kautta. Joo, jos se tilanne oikeasti on noin huono, mutta siis AdWordsen kautta mä luulen, että mennään vähän yli dollarissa, mitä siitä se sivusto saa rahaa, koska siitä Google vie silti rahaa siltä yritykseltä kanssa, joka siis myy sen mainoksen. Mutta sitten kun katsotaan hakukonemarkkinointiin, niin siellä jotkut sanat voi mennä reilusti kymmenkertaisiksi summiksi kanssa. Niinhän se on, mutta siis mä en tiedä mikä toi tarkkaan ottaen on toi systeemi, mutta tämmöisessä. Niin, eikä ne varmaan suostu meille kertomaan niitä lukujakaan. Ei, mutta siis ne kuitenkin nyt kokeilee sitä ainakin tämän kahden viikon ajan. Joo, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Mutta, tai ei voi sanoa tämän kahden viikon ajan, koska näköjään se ei vielä ollut alkanut, mutta mä en tiedä, onko se sitten vaan jenkki hauille vai mikä se on vai mitä se sitten tarkoittaa, mutta kuitenkin. Se oli se uutinen, että mielenkiintoista nähdä, mitä siitä tulee. Mutta mehän varmaan tiedetään, mitä käy, millaiset mahdollisuudet on tällä hetkellä uudella pikaviestintäprotokollalla selviytyä. Ja tämä kertoo siitä, että Facebook on mun mielestä, siis tämä on mun mielipide, mun mielestä Facebook on justiinsa siinä, siinä tilanteessa siis nuori tyyppi perustanut sen aivan järjetön menestys, järjettömästi tulee rahaa, niin helposti tulee semmoinen, että mä pystyn ihan mihin tahansa, ja Facebook on nyt aloittanut uuden pikaviestintäprotokollansa. Ja tota noin, siis mitä mieltä te olette? Mun mielestä täällä on niin kuin suurin piirtein yhtä paljon mahdollisuuksia kuin lumipallolla, tiedätte missä. Että tämä on ihan niinku fiksu. Tämä on musta niinku yksi niitä semmoisia vetoja, jotka niinku tekee mun mielestä niinku, se on niinku Facebookin näyttää jotenkin järkevältä. Koska sieltä on tällä hetkellä puuttunut kaikki niinku semmoinen kommunikaatiomahdollisuudet, mitä niinku tuommoiselta palvelulta voisi kuvitella. Että tähän mennessä kaikki tämmöinen vuorovaikutus tapahtuu semmoisen tosi kuppasten wallien tai niiden sisäisten viestien tai jotenkin muiden kautta. Kyllä, ja sitähän ei saisi käyttää pikaviestimenä. Eikö tästä ole ollut tapauksia, jossa on käytetty sitä niin sanotusti chattina ja siitä on tullut valituksia, että ei saa käyttää? Mutta tässä puhutaan niin kuin chatista, eli siis chatista puhutaan otsikossa, mutta kun lukee tuota uutista, niin siellä sanotaan, että start rolling out its previously announced instant messaging client. Tuommoinen listalla, joka ei ole olemassa oleva urli, on ainakin rikkinen, että mä en... Joo, se on tota noin, kato siitä viimeisestä postauksesta, siinä se on oikein, kun noi päivitti ton foorumialusta, niin se lyhentää tolle noi osoitteet, niin sit mä en tajunnut sitä, kun mä vaan copypastaan sen, niin eihän se tietenkään toimi, koska sit se ei ymmärrä sitä, se lukee ton 4 pistettä 4 pisteenä, eikä sinä, että se on lyhennetty se. Siis nyt puhutaan listasta jotain. Nyt puhutaan listasta. Se on hyvin, hyvin inside-juttu, joten ei siitä yhtään sen enempää. Mutta siis kun mä katson tätä, niin tämä on... Siis mä en ole Facebookin jäsen, niin mä katson vaan jotain screenshotteja. Tämä niin. On siis niin kuin silleen instant messaging, eli tämä on niin kuin, käyttäjien väline. Eli tässä ei ole semmoista samantyyppistä mahdollisuutta niin kuin avata sitä koko verkostolle. Niin. Siis se, minkä takia mun mielestä tässä ei ole silleen järkeä, on se, että koska kyllä varsinkin nämä tyypit, jotka kaipaa pikaviestintää, niin kyllä niillä on jo kaikki mahdolliset, varsinkin jenkeillä. Mä näen tässä kuitenkin sen hyvän puolen, mikä, no mä oon haukkunut kyllä Facebookia maasta taivaaseen, mutta siis Facebookin kautta, kun löydät vanhoja kavereita vuodelta keppi ja kivi, niin ei sulla ole niitä missään pikaviestimissä eikä muuta. Et se, että sä näet sen, että nyt se on siinä koneella, ehkä Facebookin kirjautunut, niin mä voin nyt chattia sen kanssa, että hei, mitäs kuuluu, eikä lähettää niinku sähköpostia. Eli kyllä mä näen tässä paljon hyvää. Hippas liian myöhään kyllä mun mielestä. No niin, se, siis joo, sehän siinä lähinnä, mutta et sä voi laittaa sun pikaviestintäyhteystiedot sinne sun profiiliin. No eihän siinä nyt voi, ole. Voi laittaa, joo. Mun pikkuveli vastasi joskus radiohaastatteluun, kun sitä, että Facebookissa, niin sillä ei ollut, eikö, se joskus oli käynyt viikon tuolla, ja sitten se vastasi, oli lähtenyt sitten pois, niin vastasi, että mä en niin mitään kananmunia tarvitse lähetellä kavereille, että mä voin Messengerissä chatteilla niiden kanssa. Nyt se Messengeri on periaatteessa tullut tännekin sitten. Niin. Koska kyllä tälle silleen niin käyttöä on, että mä haluan mun Messengerissä pitää tietyt tyypit. En mä halua sinne kaikkia 200 kaveria, mitkä mulla Facebookissa on, jotka on kavereita, joiden kanssa niin siis en ole nähnyt 5 vuoteen, on joskus ollut sama koululuokan mukaan. Niin on se kuitenkin ihan hyvä, että mä tiedän, että mä voin käydä lähettämässä noille frendeille tonne noin, että pidetäänkö luokkakokous. Mutta et sä, tuossahan on kyse hyvinkin, mutta niin, että toihan on tuollaista hyvin satunnaista kommunikaatiota, että se on justiinsa sitä. Mutta siis ne, jotka on Facebookissa sit koko ajan, mä luulen, että Facebook ehkä mun äitikin kysyi siitä jo, että mikä se Facebook on, miten mä sinne pääsen, niin mä sano silleen, että älä mene sinne. Mä sanoin, että sinne sä et tuu, että mä en kerro sulle, että sä lupeat mulle lähettämään koko ajan jotain turhaa. Niin, ja sinne ei kannata mennä ihan näiden monituisten syiden takia, mistä on puhuttu. Siis, vaikka jopa se niin tässä chatissa näin, että niin sitä pystyttäisiin laajentamaan tyyli näiden esimerkiksi gruppien sisäiseksi tai networkien sisäiseksi. No, sitten siinä olisi järkeä. Että tavallaan, niin kuin, koska tällä hetkellä, mitä katson, suurin osa on niin ryhmäsivustoja, niin niiden niin semmoinen sisäinen juttelumahdollisuus, että aika kuolleet, että ei sillä tapahdu oikeasti mitään Mutta tuota, jos niinku tavallaan olisi niinku network related tämmöisiä keskustelualueita, mitkä niinku menisi niinku reaaliaikaisena, niin... Musta siinä on paljon enemmän järkeä kuin tuossa niinku kahden henkilön välisessä instant message-meiningissä, koska siis siinä on justiinsa se, että mä ymmärrän hyvin sen, että ei halua kaikkia niitä kahta kaveriaan esimerkiksi Messengeriin. Ja mullahan on hyvin tarkka, mä en ole Messenger-kontakteja, kontaktiinformaatiota kaikille. Just sen takia, että mä pidän sen erillään, mutta sitten jos on semmoinen tyyppi, jonka sä löydät, joku vanha kaveri, niin kyllä eihän se ole suuri, onhan siellä se personal message-homma, millä sä voit sitten lähettää vaikka, että otetaan tämän kautta yhteyttä. Ei, se on ihan typerä, sä lähettää sulle niinku tämmöisen pseudon sähköpostin näin. Okei, no nyt ne fiksas sen niin, että kun siitä tulee niinku sähköposti-ilmoitus, jos sitä ei ole kääntänyt kiinni, niin se viesti näkyy sitten niinku sinne sinun sähköpostissakin, mutta tuota, se on musta niinku vähän liian turha monen mutkan taakse vedetty se. Näin, mutta... Tämä on vähän semmoinen, tämä chatti on niinku silleen, että tätä pitää katsoa aika monesta ilmansuunnasta, että tästä saa semmoisen tuota, hyvän kokonaiskäsityksen, että mitä kaikkea sillä voisi olla, että aivan kuten Microsoftin karttoja. Niin, minä kävin katsomassa Microsoftin live-karttapalvelunsa tulleista Suomen kaupungeissakin toimivista ilmakuvista. Toimiko se sulla Operalla? Ei toimi Operalla, täytyy avata Firefoxilla. Mutta tota, noin kävin katsomassa siellä työhuoneen ikkunasta sisään, mutta en ihan niin tarkka resoluutioisia ollut, että ei sinne näkynyt kuin musta piste siinä kohtaa, missä oli minun työhuoneen ikkuna, mutta se saattaa olla, että se oli minä. Ei se itse asiassa ollut minä, mä huomasin siitä ympäristöitä, että se oli sen verran vanha kuva, että mä en ollut silloin vielä siellä töissä. Mutta tota, no, koska siinä oli vielä tota, no, pöpelikkö siinä kohtaa, missä silloin kun mä aloitin, niin siinä oli räjäytystyömaa ja nyt siinä on jo lähestulkoon valmis talo. Mä katsoin, että ainakin Jyväskylän kuvat, mitä löytyi, ilmakuvat, eli nehän on niin kuin helikopterista otettuja kuvia ja neljästä ilmansuunnasta pystyy kuvakulma vaihtamaan, niin tota, katoin semmoisen arvion, olin tekeminen, niin että se olisi viime kesältä, viime loppukesästä ehkä, ainakin Jyväskylän kuvat otettu. Täytyy siis... oman talon katolle pistää isolla aina vuosluvun, niin se aina kun tulee ne palveluita, niin voi katsoa, että tämä on tämä vuosi. Hei, tiedättekö ne, onko se jenki, minkä maalainen se on se kirja, missä on se Waldo? Semmoinen punavalko... Niin, se Where's Waldo. Missä Waldo luuraa näin. Joo. Se on nyt joku kanadalainen taiteilija vai mikä? Ne oli tehnyt semmoisen hemmetin ison Waldon johonkin rakennuksen katolle näin. Se on niin tavallaan yrittävät kannustaa ihmisiä, että ne ympäri maailmaa tekisi vastaavia. Sitten voisi Google Earthissä tai ylipäätään näissä Maps-palveluissa, niin tuota, missä saa ilmakuvaa, niin voisi sitten niin leikkiä, että Where's Waldo. Joo, ja mä muistan... Kuulen, mä en ole siis, täytyy myöntää, että on taas semmoinen, että mun mielestä mä oon kuullut, että tämmöisestä on ollut puhetta, mutta mä en ole nyt oikeastaan varma, että keksinkö mä sen justiinsa päästäni, mutta suhtautukaa siihen niin kuin se olisi absoluuttinen totuus. Mä kuulin semmoisesta, että kun oli tämä Street View, tai on Googlella näissä muutamassa jenkiläisessä kaupungissa, niin siellä on joku tyyppi, joka on samassa kaupungissa, näkyy siinä siis Street Viewssä, se käppäilee niin kuin todella monessa paikkaa. Että se on onnistunut niin kuin jotenkin kulkemaan silleen, että se on ollut useamman kerran paikalla, kun ne autot on siellä pörrännyt. Eikö siinä yksi setti oli semmoinen, että tuota Street Viewssä, niin kun se auto ajoi ohi näin, niin sinne onnistui saamaan sinne talteen käynnissä olevan huumekaupan. Joo, ja onhan näitä, joku kävelee pornokauppaan ja tällaisia vähemmän hauskoja tapauksia. Ja siellähän on myöskin... Sinne miksi on... pornokauppaan käveleminen on vähemmän hauska tapaus? Se on täysin luonnollinen osa ihmisen elämää. Mutta no niin, nyt päästiin taas kalatalousjussin aihealueeseen. Mielisimman rikkalihasta. Mutta siellähän on myöskin, siellä on Googlen työntekijöitä on ripoteltu sinne pitkin poikin, jotka on mennyt tarkoituksella poseeraamaan sinne kaduille. kaduille, tota noin, että kyllähän siellä on, ja siellä on yllättävän paljon kyllä näitä niin kuin, näistä kuulee aina kauhean usein tällaiset profiilikkaat podcastajat on jotenkin onnistunut kulkemaan. Joku näistä, mä en muista, oliko se Tom Merritt Buzz Out Loudista vai oliko se toi mikä tämän tyypin nimi oli, tämä, joka juontaa Tech-sillaa. Patrick Norton, niin tota noin, jompikumpi niistä siellä on kuva, kun se ylittää katua harvinaisen laittomasti. Se hävettäisi, jos siellä olisi semmoinen kuva, missä esimerkiksi allekirjoittanut on virtsaamassa tuossa kadun kulmassa. Semmoisiakin on siellä kyllä, jotka kusella käyntikuvia on. No niitä olisi varmaan paljon, jos Suomessa kuvattaisi tuossa niin pappuna Helsinki. Niinpä. Joo, se on, jos näin joskus tulee Suomeen, niin voi olla niin kuin, voi tehdä tällaisia tiettyinä päivinä, niin ei hyvä idea. Ja sitten tosi hyvä idea. Tai niin, se on sitten toinen vaihe. Toi oli jännä muuten, kun mä kokeilin ja mä scrollasin sitä kuvaa aina vähän, niin se huomaa aina välillä, kun siinä on semmoisia, kun ne on niin, siis käsittämättömän hyvälaatuisia nuo kuvat. Tosi skarppeja, selkeitä. Mä olin tosi vaikuttunut tuosta, mutta sitten se on hauskaa, kun niinku siirtyy jonkun maagisen rajan yli, niin sitten sama kohta, mikä oli vielä hetki sitten, oli aurinkoinen, niin nyt se onkin pilvessä. Tässä ilmeisesti näissä Microsoftin live-karttojakin pystyy upottamaan vähän niin kuin Google Mapsia niin omalle sivulle. Pitäisikö mun tehdä kansitaiteeksi semmoinen kuva, missä näkee, mikä on minun työhuoneeni ikkuna? Kansitaiteeksi semmoinen kuva, missä kalatalous, jos se on virtsaamassa pornokaupassa. Jos sä löydät semmoisen tuolla Microsoft Livestä, niin lähetä linkki. Sinähän tiedät, jos semmoinen on. Tässä huvin vuoksi testasin tätä Google Mapsia, kun puhuttiin tästä huumekaupasta, niin tämä kyseinen alue on pimennetty. Eli tässä on kolme kuvaa tässä tienpätkässä, mitkä puuttuu nyt nykyään, missä se huumekauppa. Aika hassu, että luulisi, että se ei olisi kauhean iso homma käydä nappaamassa uudestaan nuo kuvat. Mä veikkaan, että ne uskalla Googlena näyttäytyä tuolla päin, kun siellä on joku jäänyt kiinni huumekaupasta, niin mä veikkaan, että Google ei hirveän suosittu näin tuolla alueella. Että voi olla, että ei auto enää palaa takaisin, kun sinne menee kuvaan. Siis mun käsitekseni niissä autoissa ei ollut mitään, niissä ei ollut Googlen logoa eikä mitään. Ei, mutta kyllä veikkaan, että ne kiinni saa sen nykyään. Heittäkää linkki tuonne chattiin. Mihin? Siihen joo. Pörni hoitaa, mulla ei ole hajuakaan, mistä se puhuu. Mitä Googleen tulee, niin Google on aloittanut uuden mielenkiintoisen palvelun Google App Engine, jota promotoidaan, että se on vähän sama kuin Blogspot on bloggaajille, niin tämä on sitten sellainen webbikehittäjille, eli sä voit Googlen palveluun tehdä oman verkkosovelluksesi ja tämän kautta sitten, tai se on sitten niiden serverillä ja ihmiset voi käyttää sitä sillä. Ja tää on Googlen tyyliin, tämä on vielä rajoitetussa vaiheessa. 10 000 ensimmäistä kehittäjää voi ilmoittautua ja saa sitten tuon kehityspaketin ja saa ruveta tekemään softaa. Ja mehän ollaan ilmoittauduttu kaikki siihen. Ehdottomasti. Paketit meille. Mutta siis tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska tämähän on, siis korjatkaa jos olen väärässä. Ehdottomasti. No niin, hyvä. Mutta siis tämmöistähän, mä en tiedä onko tämmöistä palvelua aikaisemmin ollutkaan, mihin sä voit niinku omat niinku verkkosovelluksessa ladata, että ellei se ole sitten suoraan joku niinku vaikka Facebookin sovellus, mitkä nyt on vähän mitä on, tai sitten joku widgetti, mutta siis kokonaisia verkkosovelluksia mun käsitekseni ei ole ollut tuommoista keskuspaikkaa, vaan sulla on täytynyt olla joku oma palvelintila, johon sä sen laitat. Sekin voi olla. Eikö Facebookinkin apit pitää niin kuin, ne ei ole siellä Facebookin palvelimilla? En muuten tiedä. Ei hajuakaan. Saattaa hyvinkin olla, että on niin. Ja eikös niillä ollut toi Jaiku menee tuohon Google App Enginein päälle? Ai jaa. No niin, se on ainakin, ihan loogistahan se on. Ainakin, se on tosiaan. Jaikussa näin ainakin infottiin, että ensimmäisenä. Joo, onko se, mä oon tiputtanut, siinähän on automaattisesti, siinä seuraa jotain Jaikun omaa kanavaa, mutta mä tiputin sen saman tien, tai en saman tien, mutta vähän ajan päästä pois, kun mä huomasin, että ei siinä ole mitään kauhean kiinnostavaa. Joo, siellähän se ilmoitettiin. Okei. Okay. Mä luulen, mä jotenkin luotan siihen, että sitä seuraa niin moni, että mun ei tarvii. Kyllä mulla joku kertoo, jos siellä on jotain todella mullistavaa. Siis missä näitä ajetaan näitä? Sitten näitä. Nyt en ihan. Siis ne on Googlen servereillä silloin. Niin mutta niinku ajetaanko niitä niinku omina palveluina vai upotetaanko ne johonkin tyyliin iGoogle-sivulle tai jotain yhtä pelleä tai. Siis mun ymmärrykseni tässä nimenomaan idea se, että nämä toimii niinku omina palveluinaan, eikä niinku nimenomaan ei niin kuin joinakin widget-tyyppisenä ratkaisuna johonkin muuhun sivuun, vaan että sä voit rakentaa niin kuin oman kokonaisuutesi siitä. Vai? Mä en kuulu. Ne saa oman urlin ja sitten niitä ajellaan sillä omalla sivullaan. Tai. Joo. Siis vähän sama niin kuin varmaan joku aladomaini siihen tulee. Joo. Mikä samaan tyyppiin kuin nimenomaan Blogspotissakin tai bloggerissa, että sulla on se ala-domaini on sen Blogspotin alapuolella. Joo. From we're moving to Google App Engine on Jaiku ilmoittanut Pörnin mukaan. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä tästä tulee, koska tämä voi hyvinkin innoittaa paljon uusia hippejä tekemään, web 2.0 hippejä tekemään softaa. Nimenomaan hippejä. Hippejä. No. Hirveän harvoin kyllä näkee mitään. Ehkä se nyt on tästä tämmöinen long tail, että niinku ihan sikana on kyllä niinku kaikkea widgettejä, widgetsejä ja gadgetsejä ja digitsejä ja chatsetsejä ja foxtrottia, niin tuota löytyy niinku tuota jaossa on, mutta kun niistä niinku ehkä niinku joka 10 000 on niinku silleen aina oikeasti mielenkiintoinen niinku just omaan. No mutta niinhän se on aina, kun joku uusi juttu tulee, mistä innostuu, että ensin tulee ihan hirveästi massaa ja sitten sinne jää ne hyvät tai edes kohtuulliset, että siinä vaiheessa, kun se alkuinnostus vähän laantuu. Samahan pätee muun muassa podcasteihin. Hannu on vihjassut tämmöisestä tutkimuksesta, jonka kuka tahansa voi ostaa itselleen huippuedulliseen. Huippuedulliseen $695. Add to cart, kyllä. Onko Hannu ostanut? Totta kai. No niin, se on hyvä. Tässä siis on kyseessä tutkimus, e-marketerin tutkimus, jossa kartoitetaan podcastien Jenkeissä kylläkin, mutta kuitenkin on tämä suuntaan antavaa ihan globaalistikin podcastien kulutuksen kasvua. Joo, eli mehän on naurispajalaisten kanssa tehty hiljainen sopimus, että me ei enää puhuta ja itketä sitä, kuinka paljon vähän meillä on kuuntelijoita Suomessa. Tytöt parjas sitä tuossa meidän viime miitin jälkeen, että ei enää jätkät jakseta puhua siitä, niin ei sit puhuta siitä, mutta mä kuitenkin bongasin tänne. Aika mielenkiintoista, että uskalletaan väittää, että aktiivisten podcast-kuuntelijoiden määrä liki 4-kertaistuu vuoteen 2013 mennessä. Ja se tarkoittaa siis niitä, jotka lataa yhden tai useamman podcastin viikossa. Joo, sehän sitten tarkoittaa suoraan myöskin sitä, että mainostuloistakin alkaa mennä osa podcastiin. Täytyy sanoa, että mä en diggaile mainoksista podcasteissa. Vaikka mä tiedän niin kuin tekijänäkin, että jos mä saisin mainostajan, niin olisahan se niin kuin hyvä juttu. Siinä mielessä, että mä voisin saada siitä palkkaa. Sulla on tämmöinen yleiläinen lähestymistapa. No mulla on aika yleiläinen. Julkisen palvelun podcasteja. Kyllä. Mä nyt rauhoitan tilanne. Podcasteja saa kuunnella vaan ne, jotka on maksanut TV-luvan. No ei sekään ei ole. Täällä on siis tekemässä niitä, jotka käy aina naapurissa. Siis sanotaan, että siis kun naapuri iPodilla tämänkin ohjaa. Siinä mielessä mä vähän siis se on ihan okei, jos on niin kuin joku niin kuin selkeä sponsori. Diili. Mun mielestä se on ihan okei. Sitähän mä oon itekin tehnyt. Ja mä en sano, että se on okei vaan sen takia, että mä oon ite tehnyt sitä, vaan siis mua ei häiritse. Ei mua häiritse Twitissä sekään, että niillä on niitä Audible-systeemejä, koska se ei ole häiritsevää. Mutta sitten jos se menee niinku siihen, että puhujan kulmassa puhuttiin tässä, ja otetaanpas viiden minuutin mainoskatko, ja sitten jatketaan, koska siinä on se, että tota, no podcastin tuotantokulut on kuitenkin niin pienet, vaikka sä tekisit ihan viimeisen päälle, varsinkin jos sä teet ääntä. Niin se on, siis mulle koko Radio Koski-Suomi-verkoston ylläpidossa, arvatkaapa muuten, chattiläiset myös. Arvatkaapa, kuinka paljon mulla on tällaisia kiinteitä kustannuksia siitä, että mä pyöritän Radio Koski-Suomea. Siis vuodessa? Kuussa. Kuussa, ei ole kuukaudesta noin paljon. Se on 10 euroa. Allekin ton. 3500 euroa. Mä odotan, että chattiinkin tulee. Siellä on niin paljon porukkaa. Puhutaan sen aikaan tästä mainoksesta. Eli joo, puhuva. Naurispajan tytöthän kysyi tätä tuossa, oliko 100. jaksossa. Eli että heille loppuu tila. Putket täyttyy serverissäkin sisällä siis. Nääs, että tytöt miettii sponsoroitua ratkaisua jonnekin tonne jonnekin menemistä, mikä tarkoittaa sen, että jakson alkuun tulee aina. Joo. Nyt me puhutaan siis siitä, että tytöt on tehnyt 100 jaksoa ja huomaa, että tila loppuu. Niin sanotaan nyt tälleen hatusta heitettynä, että 100 € vuodessa niin kustannuksella, niin ton saisi tietenkin hoidettua ihan helposti ilman sponsoreitakin. Eli siis pitää miettiä niin kuin se kuuntelijan. Kohta me saadaan kuulla totuus, kun Henrik kertoo paljon, hänellä maksaa kuukaudessa. Joo. Ja siis mä voin varmaan, mä en tiedä, en mä usko, että ne suuttuu, jos minä voin tässä vaiheessa kertoa, että niille ei ole tulos mainoksia, koska niiden fileet tulee tästä lähtien mun serveriltä. No niin, tämä on hyvä kuulla. Mutta siis just tätä olin nyt sanomassa, että kun se miettii järjellä, eli siis jos podcast on suomenkielinen, niin ei kukaan halua siihen alkuun jotain, että hi and welcome to the Hillary Clinton. Niin. Onko sulla jotain Hillary Clintonia vastaan? Mitä? Ei, mutta toi nyt tuli tuossa ensimmäisenä, että tuossa on vaalivalvoja esiin, mutta kuitenkin niin ei kukaan halua englanninkielisiä mainoksia. Ei kukaan, nyt mä en naura. Ei kukaan halua jotain englanninkielisiä mainoksia ennen kuulla jossain suomenkielisessä podcastissa. Et me kun puhutaan tästä tekniikasta ja kaikkea, niin mietin, jos tuohon tulisi joku, mulle kun mä kävin tänään lenkillä, niin tuli toi, mikä sen pyöräilijä, Lance Armstrong, hey, congratulations, you completed your longest workout so far. Ei kukaan haluaisi tänne eteen jotain englanniksi heittämään. Joo. Have you heard about the Samsung new HD video camera? Sitten mä oon huomannut myöskin suomalaisia mainoksia. Sitten mä oon huomannut sen, että Podshowssa varsinkin, siinä on se, että se on dynaamista, ne vaihtelee ne mainokset aina sen mukaan, että koska sä oot sen ladannut, se osaa lisätä sen niin kuin sillä hetkellä. Sen niin, jos on esimerkiksi niin, että sä lataat jonkun podcastin koko historian, niin sulla on siinä niiden podcastien alussa sulla on sama mainos joka ikisessä jaksossa. Ja se on helkkarin rasittavaa Podshowssa. Mutta tuolla on tullut hyviä arvauksia ja voin sanoa, että Tommi on arvannut täsmälleen oikein. 5 € kuussa on minun kuluni. Tietenkin mä tarvitsen enemmän kuin 5 € kuussa tuloa, jos mä haluaisin niin kuin itteni sillä elättää podcastilla. Ja niin kuin mun siihen 10 € plus on ruokakulu kanssa. Okei. Niin tarvisinhan mä sitten, niin kun täytyyhän mun vuokra jostain maksaa ja muuta, mutta siinä mielessä tämä on niin pienet nämä kustannukset, että mun mielestä se on ihan niin kuin järjetöntä, että mietitään edes sitä, että ruvetaan sitä ajamaan podcasteissa samalla lailla mainoksia kuin jossain kaupallisissa TV-ohjelmissa, koska se, on niin kuin se vaan karkottaa kuuntelijat, koska se on nimenomaan yksi niitä etuja, mikä siitä tulee siitä pienimmistä kustannuksista, että sun ei tarvi häiritä yleisöä järjettömällä määrällä mainoksia. Tarkoitetaanko podcastingilla sitä semmoista niin kuin vapaaehtoistoimintaa vai sitten niin kuin semmoista, jolla halutaan edetä niin kuin esimerkiksi, eihän niin kuin se kalustokaan mikä ilmanen on, että niin kuin mitään niin kuin... Siis mun mielestä se voi tarkoittaa ihan kumpaa tahansa, koska sä pystyt ihan, koska sulla ei ole niitä kuluja kuitenkaan niin paljon, niin sä et tarvii niin kuin, sä et tarvii 5 minuutin mainoskatkoa joka 10 minuutin välein. 5 minuutin, toi menee nyt ihan yli, että jos me mietitään järjeltä kannalta, niin esimerkiksi kun Hessulla oli se diili sen musakaupankaan, niin ei se mua häirinyt missään vaiheessa. Niin, no sitä mä tarkoitan, että jos se on tommosta, niin sit se on ihan okei, mutta siis tää siis 5 minuutin mainoskatko 10 minuutin välein, niin sehän ei ollut hatusta heitetty, vaan tämähän on se jenkki. Jenkkimalli. Mutta se menee kaikki yli. Mä tiedän itse siihen formaattiin käsikirjoituksia kirjoittaessa, että siinä täytyy niin kuin olla ne reikit aina. Me puhutaan tekniikasta ja nyt me parsataan Nokian kauppaa ja tuommoista, niin miettikää, kun Nokialta joku kuulee tämän, niin meillä on kaikilla ensi viikon sunnuntaina uudet kommunikaattorit tullut postiluukusta sisään ja siinä lukee, että mielellään puhukaa näistä ensi sunnuntain puhujaa. Mä sen Jussilta sain kyllä semmoisen matkapuhelin kaiuttimen, en ole kyllä puhunut siitä mitään. Terveisiä Jussille. No mut siis... Rieviä tullut. Mun mielestä oikein on eri asia, koska... Tai se riippuu siitä, että onko silloin kyse arvostelukappaleesta vai onko silloin kyse siitä, että otappa nää, niin kai sä nyt sanot jotain pitää, hyvää. Niin silloin. Siis kyllä arvostelukappaleetkin joskus saa, siis se pointti mikä siinä on, niin on se, että onko se tavallaan niin kuin... Onko se niin kuin annettu sun arvioitavaksi, että sä saat itse päättää, mitä sä sanot siitä? Sä voit vaikka haukkua sen maan rakoon, eikä se vaikuta asiaan mitenkään, vai onko se niin kuin se, että jos sä sanot hyviä asioita tästä, niin sä saat tämän? Niin. Joo, no siis sehän pitää ihan selvä. Eihän siis se on ihan, niin kuin, siis, niin kuin, se on ihan leluilua se, että niin kuin, se on, niin kuin, tavallaan katsotaan, että, niin kuin, että okei, niin saat arvostella tämän ja saat pitää se. Eihän, niin kuin, siis, tavallaan se, että kun puhutaan niin sponssaamisesta, niin se järkevä malli on se, että sanot rahaa ja sitten sen puhut jostakin. Mutta siinä mielessä semmoista niin kuin twiitti, eli niin kuin This Week in Techin, jos joku ei kuuntele, twit.tv, heillä on tämmöinen audible.com, joka on tämmöinen, katsopa hirveänä tulee mainoksia tähän minunkin puheeseen. Mutta nyt otamme keskustelua. Niin, niillähän tulee silleen, eli ne äänikirjoista valkkaa aina. Eli se mainos on se, että ne valkkaa omat suosikkinsa. Ja tavallaan niin tämähän on niin kuin, siis parasta mainontaa, mikä on, koska niin kuin, ne on hyvin niin kuin, avoimia sen suhteen, että tämä on nyt maksettua mainontaa. Ja, mutta tavallaan se sisältö on niin kuin, silleen heidän itsensä tekemään, eikä se ole se sama hemmetin jingle, joka on kertomaan. Niin kuin, heitä aina mielikuvissa, niin aina MP37 soittimen seinään, niin kun mä kuulen aina joka ohjelmassa sen samaan jingle. Siis mä oon tuossa hyvin samaa mieltä. Niin, esimerkiksi, niin kuin, että... Mä en tiedä, missä vaiheessa, niin, minkälaista niin kuin, voisi olla. Tietenkin okay, nyt puhutaan niin kuin, paljon tekniikasta, että niin kuin, mikä meillä voisi olla esimerkiksi, jos Henrik haluaisi tähän niin kuin, jonkun sponssin hakea, niin esimerkiksi tyyliin, vaikka joku, ajattelee joku tietotekniikkaa myyvä verkkokauppa, näin, niin lähettäisiin jotakin, ei välttämättä edes niin kuin, niitä kappaleita, vaan sieltä saisi niinku valita niiden uutuusvalikoimasta, että niinku mistä puhutaan. Että hei, tämmöinen on niinku tämmöistä tullut uutta. Ja sille, että hei, kuulijat, tämä on nyt mainos, mutta me nyt puhutaan tästä. Ja me tavallaan tällä saadaan se on. Siis tämähän on se, mistä noi puhuu paljon, Twitin tyypit ja muutkin, niin mainoksenhan ei välttämättä tarvitse olla keskeytys. Se voi olla lisäarvoa. Joo. Ja se, minkä mun mielestä, sitä mä tarkoitan justiinsa tällä niin kuin lähtökohdalla mainostukseen, koska sä et tarvii tosiaan niin hirvittävästi sitä rahatuloa, niin sä voit oikeasti käyttää sen ajan ja panostaa ja valikoida ne mainostajat sen mukaan. No tietysti me ei vielä voida tehdä niin, koska Suomessa ei mainostajia ole, mutta siis mä mieluummin jätän mainostajan kokonaan pois tai sponsorin kokonaan pois, kun että siitä tulisi niin kuin häiritsevä elementti. Tuolla chatissa Toni sanoi, että videopodcast lienee kalliimpaa tuottaa ja laadukkaissa videopodcasteissa hyväksyy kyllä mainokset esimerkiksi Cranky Geeksissä. Cranky Geeksin mainoksista täytyy sanoa, että nehän ei ole mainoksia, ne on buffeja sen talon sisäisille muille sivuille ja mua ärsyttää aika suunnattomasti just sen takia, että sinne keskeytetään se sisältö, vaan se on vähän sama kuin mä pistäisin aina niin kuin 10 minuutin välein, mikä siinä on suunnilleen se tahti, niin mä pistäisin aina 10 minuutin välein puhujainkulman poikki ja rupeisin kertomaan pari minuuttia siitä, kuinka mahtava podcast on Laaja Kaista. Ja sehän mä väitän kyllä, että se niinku ottaisi päähän aika nopeasti. Tässä tullaan myös aika nopeasti sitten tuohon uskottavuuskysymykseen. Niin. Ja varsinkin kansalaismedian osalta sit siihen, että miten noita journalismisia sääntöjä pitäisi noudattaa. Eli Ruotsissa nyt on vähän isompikin kohu siitä, että tämä yksi tyttö pitelee, onko se 17- vai 16-vuotias tyttölle, pitää sitä omaa blogia, missä hän bloggaa muodista ja vaatteista, ja tienaa sillä noin 500 000 euroa vuodessa. Ja niin, siinä on se, että se kertoo positiivisia, tai kirjoittaa positiivisia arvioita tuotteista, joista se ei kerro, että se on saanut rahaa niistä positiivisista arvioista. Siitä tuotteista, kyllä. Ja siis periaatteessa on ihan totta, ihan kukaan voi tulla sanomaan sille, että et sä saa tehdä noin. Siihen ei päde esimerkiksi julkisen sananeuvosto, joka nyt Suomessa on aika surullisen hampaaton organisaatio muutenkin täällä, mutta siinä tullaan just siihen, että ajattele kuinka paljon se menetti uskottavuutta ja väittäisin, että jos ei välittömästi, niin pitemmällä aikavälillä se menetti myös aika paljon tuloja siitä, kun se selvisi. Sotkee. Se on enemmänkin siihen, on niin kuin siis niin kuin pykäliä, jotka säätelee mainontaa ja sehän menee mainonnan piikki. Se on, niin. Ihmisen pitää tietää, että niin kuin asia, jota sinä katsot, on mainos, niin tavallaan ei se ole niin kuin siis niin kuin journalistien säännöllä on tuossa mitään tekemistä, vaan enemmän. Ei, mutta siis siellä se, no on siinä mielessä, että siellä kyllähän se journalismi just käydään läpi, että. Niin mutta kun ei se, jos se joku, niin kuin, joku. No kun se niin mainos, joku, jos se ei ole mainos niin, siinä niin, mielessä, se, että se. Hän tuottaa itse sen materiaalin ihan täysin. Ei. Mutta siis sehän on niin kuin ostettu palvelu, siis niin se mainostaja ostaa siltä sen palvelun, että sä nyt mainostat. Joo, kyllä. Niin tavallaan niin kuin se pitää käydä ilmi siitä. Kyllä. En tiedä, miten niin kuin Ruotsissa, mutta ainakin niin kuin Suomessa. Niin. En tiedä Suomessa, joo. Niin koskisiko toi blogia. Mä en niin kuin sitä journalismiksi menisi. Tietenkin se vähän riippuu Suomessakin, että en tiedä kuinka paljon on merkitystä sillä, että missä maassa on palveli, jossa tämä tapahtuu. Mutta en mä tiedä, tulisiko Suomessa valituksi siitä, jos me keskusteltaisiin tavaroista täällä, eikä kerrottaisi kellekään, että me on saatu rahaa siitä. Se on hyvä kyllä. Kokeillaan. Okei. Leikitään, että me saatiin kaikki nyt iPhoneit ja ruvetaan puhumaan niistä. Hyi saatana, siinä on mikä paska. Siinä on 3G. Siinä on 3G ja Sonera tarjoaa meille puheaikaa. Mutta tämän ohjelman tarjoaa meille kuitenkin Pohjois-Hämeen puhelin. Nyt saatiin sekin mainostettu. Sehän meillä olisi yksi ongelma, että ei me oikein paljon sponsoreita saataisiin. Mä luulen, että mun dissattuiden pitää vähempi kaikki, jotka Suomessa voisi. En mä tiedä. Jos on tämmöinen valintaperusteinen näin, niin. Oomme verkkokauppakin haukuttu joskus pystyy. Ehkä, en mä tiedä. Mutta hei, tuosta valintaisesta puheolle mä voisin kertoa, mä oon saanut ratkaisun mun Saunalahden tarinaa. Tässä on kuukauden verta siitä puhuttu. Mä jatkan siitä, mihin viimeksi ennen kuin kirjan on lähettänyt, niin on saanut vastauksen. Se kuuluu näin. Hei, pahoittelemme kokemaanne vaivaa ja mielipahaa tilaamanne datapaketin ja option ikon 225 USB-modeemi toimittomattomuuden suhteen käyttämänne tietokoneen kanssa. Katsomme kohtuulliseksi purkan datapakettisopimuksen. Ja näinhän siinä taas kävi tämä meidän formaatin mukainen Skypen kaatuminen, jota edellis muutkin ongelmat mä en saanut sanaa väliin jäi niin, että mulla olisi ollut niin hirvittävän tärkeää sanottavaa välttämättä, mutta onhan se nyt hyvä, että saadaan kuitenkin kaikki panelistit kuulolle. Mutta niin, Hannu, olit kertomassa Saunalahdesta. Joo, eli mulla nyt on ollut tässä takaperin, on kertonut joka sunnuntai varmaan viimeiset 3 viikkoa mun tikkujutusta, eli sitä mitä en saanut toimimaan. Ja nytten, mulla silloin oli se viikonpäivät ja lähetin 28. maaliskuuta, jos en väärin muista, Saunalahdelle sitten sen kirjallisen viestin kirjeen sähkö tuolta nettisivuilta, mistä Saunalahden myymälästä mua sinne opastettiin. Ja nyt sain sitten vastauksen siihen noin 2 viikkoa myöhemmin, että katsomme kohtuulliseksi purkaa datapakettisopimuksenne. Ekaksi pienet pahoittelut siihen, mutta ei minkäännäköistä ideaa tai aloitusta, että miten me saataisiin sulle mobiililaajakaista toimimaan. Toi on harmillisen yleistä, varsinkin jos asuu haja-asutusseuduilla, niin se oli pitkään sitä, että se joko toimii tai sitten se ei toimi ja siinä ei ollut niinku mitään vastuuta palveluntarjoajalla. Että jos se ei toiminut, niin sitten se ei toiminut. Kiitos näkemiin. Mutta vähän rupeaa tuntumaan, että näillä puhelinyhtiöillä on semmoinen oma monopoli. Että ne on sopineet, että kaikki antaa huonoa asiakaspalvelua. Se tulee heille halvemmaksi ja asiakas voi vaihtaa huonoa asiakaspalveluun. Asiakaspalveluun kaparutelli. Ne kato ottaa, niin. Ottaa mallia pankeista. Pankithan on niin. Osoittanut, että tämä on... Niin, tämä... mutta kyllä nyt, miten nyt Sampo-pankista kyllä sieltä tuhannet ihmiset lähtee muualle. Mutta kun ei mulla ole mitään vaihtoehtoa lähteä muualle nyt. Että jos joku tekisi laajakaista samalla tavalla kuin Velho tarjoaa laajakaistan, mä lähetän sinne sähköpostiin, tai ensinnäkin kun sinne soittaa, jos sinne kestää liian kauan, niin ne kertoo siinä jonossa, että nyt meillä on liian pitkä ruuhka, ja ne lyö luurin sulle korvaa. Että palaa myöhemmin asiaan. Sen sijaan, että mä odottaisin siinä sikakauan ja mulla menisi hermot. Sitten kun mä lähetän sinne sähköpostiin, mä saan vastauksen takaisin, että valitettavasti meillä kestää nyt liian kauan, että me palataan kyllä asiaan. Sitten menee 2 päivää, niin sieltä tulee vastaus sähköpostiin. Että kun tollaista sen pitäisi olla, ja mä en maksa sinne yhtä paljon kuukaudessa, kun mä olisin mahdollisesti valmis maksamaan Saunalahdelle mun puhelin- ja mobiilijutuista. Että kyllä tässä niinku... Mitä Samposta muuten tulee mieleen, niin mä näin uutisen, että Sampon pankkikortit lakkaisi toimimasta viime viikolla jonkun aikaa. Joo, ja Sampon tuo verkkopankki ei ole toiminut pitkään aikaan normaalisti. Ja... Se olisi sata varma, että jos meillä ei olisi sen verran paljon muutakin kiinni Sampossa, joka pelkästään nuo omat tilit, niin pankki vaihtuisi melko hopsasasti. Ei helvetti tuommoinen, ei voi olla tosi, että nykypäivänä pelkästään jonkun tuommoisen niin yhtiön fuusion takia, niin kaikki hommat heittää härän persettä, niin ei. Taas yksi hyvä syy olla ottamatta lainaa. Niin ja sitten kun vertaa, että miten tässä on nyt niinku käynyt, että on ihan täysin pankin itse aiheuttama homma. Ja miten he tulee niin kuin Tanskan johtajat ja nämä niin kuin ylipäätänsä, missä vaiheessa tullaan esille ja mitä sanotaan ja miten pyydetään anteeksi. Että jos katsottaisiin vähän sitten tuolta markkinoinnin ja toiselta puolelta, eli Rapakon takaa, niin siellä on nyt American Airlines ja ihan tajuttomassa kusessa. Et 500-600 lentoa jouduttu perumaan päivä sen takia, että jotkut koneet joutuu tarkastuksiin, erikoistarkastuksiin ja huoltotoimenpiteisiin, mitä ei välttämättä niin kuin kukaan maapallossa olisi pystynyt ennakoimaan mitenkään. Niin kuitenkin siellä on firman toimitusjohtaja saman tien ja pyytää anteeksi ja sanoo, että I'm personally responsible for everything. Että se tulee se kaveri ja sanoo, että minä olen se, joka on syyllinen, sorry. Niin se kuitenkin antaa sen, että siellä oli oikeasti, kun Henrik kertoo, että siellä on 4 tunnin matka Helsinkiin ja takaisin, niin siellä on 4 tunnin matka ollut tiskille lentokentillä. Niin siinä vähän niin kuin miettii sen, että kun siellä kuitenkin näkee telkkarista, kun toimitusjohtaja sanoo, että I'm the personal responsible, niin kyllä se ainakin jonkun verran vaikuttaa siihen, miten mä sille palveluvirkailijalle sitten sanon, kun mä joudun siellä odottamaan päiväkausia lentokentillä. Että Saunalahdella nyt, niistä nyt puhumattakaan niiden palvelut, nyt näyttää nyt ihan siltä, että mä kyllä olisin valmis vaihtamaan, mutta en nyt tiedä, vittekö mä Soneraan vaihtaa, kun sitten joutuu maksamaan. Mutta Sampo-pankilla olisi nyt ehdottomasti ollut taas niin kuin vähän... mallin katsomista vaikka tuolta kun... No siis julkaissut semmosen jonkun äijän kuvan vaan semmonen näistä. Tässä on Per Erik. Kaikki on hänen syy. kaikki on minun syytä. Sitten olisi tehnyt sen vielä tikkataulun näköiseksi. sehän olisi justiinsa se, että jos joku niinku tollanen tulee ja sanoo, että minä olen henkilökohtaisesti vastuussa, niin eihän se paskaakaan tarkoita oikeasti. Että siellä se sitä champagnea... Kyllä se voi olla, että toimitusjohtajatkin vaihtuu, kun koneet seisoo. Ihan vaan sen imagojutun takia. Eli siis kyllähän nyt kaikki tietää sen, että se toimitusjohtaja voi... Mistä paskastako se olisi voinut tietää, että ne koneet... Kyllä siellä joku mekanikot olisi voinut sitä arvioida paljon helpommin ja kirjoittaa jotain raporttia ja näin päin pois. Mutta siis kuitenkin se on se, tällä alalla kun ollaan tänään, niin se on olla niin riippuvaisia siitä, mitä mieltä asiakkaat on. Eli... Mulle itsellä niin on paljon... Niin ja olisi kenen syy vain esimerkiksi Sampolla. Aivan. Tässä nimenomaisessa tilanteessa, niin siis tuo vain ei ole hyväksyttävää. Vaikka siellä laitaisi koko helvetin henkilöstö, joka niin johtajasta tuommoisiin siivoojiin myöten, joka ainoa ihminen menisi uusiin hommiin, niin siitä huolimatta se ei ole hyväksyttävää. Ei ole, ei. Ei jumalauta, tuommoista vain saa tapahtua yksinkertaisesti. Mutta se, minkä tämä antaa meille nyt, siis mä sanon, että Sampon asiakkaat, niin jos joskus joku päivänä putket menee tukkoon, niin niillä on ainakin jonkunnäköistä kokemusta asiasta. Mutta jos hetkeksi vielä riuhtaisen Samposta, menen takaisin tähän podcast-mainostusteemaan, koska mulla meni mikki pimeäksi silloin, kun mun piti sanoa, niin yksi asia, mikä mulla henkilökohtaisesti ainakin, mikä useimmat ihmiset ei näe siinä eroa, mutta mä näen aika ison eron siitä, että onko mainostaja vai onko sponsori. Koska esimerkiksi mun mielestä, jos puhutaan esimerkiksi This Week in Techissä Audiblesta, niin musta se on enemmän sponsori, koska ne antaa täyden vapauden siihen, että miten ne niin kuin sen nostaa esiin. Ne nostaa esiin, että kiitokset tuesta, mutta, ja sitten kertoo niistä kirjoista justiinsa silleen niin kuin haluaa, ja on jopa kritisoinut Audiblea niissä osuuksissa. Ja se on ihan okei, kun sitä taas jos olisi mainos, niin se olisi niin kuin selkeää, että sanot näin ja näin. Ja sama juttu, kun mulla oli silloin Kohiseva, mä sanoin, että kiitokset Ruokapaikka Kohisevalle tuesta. Ja se oli siinä. Ja sama juttu oli tuolla Hessulla silloin, kun sillä oli sen musiikkikaupan kanssa, että se ei ole missään mielessä häiritsevää sisältöä. Pohjois-Hämeen puhelin sponsoroi striimiä. Siinä tulee se tiedotus asiasta, kun sä otat yhteyden. Sen jälkeen meillä ei ole mitään vastuuta asian suhteen tehdä asiasta yhtään sen enempää. Jos olisi mainos, niin meidän pitäisi koko ajan olla kovin hyvin hymynaamaan ja varmaan mainita se useammin. Niin siis tässä nyt kirjoittaa chattiin niin meni jo, että sponsori ja mainostaja sama asia Kohisevan antajan puolesta. Eli se, joka maksaa viuluun, niin periaatteessa joo, mutta siis miten se nyt sanoisi, että jos joku sponsoroi, että autolehdethän on nyt hyvin tuttuja tästä ilmiöstä, eli siinä keskustelut käydään sitten aina siitä, että kun joku autolehti, kun sieltä ostetaan, joku automerkki ostaa mainoksia jonnekin autolehteen, niin kun jos niitä mietitään sitten vuoden kaikissa numeroissa, niin onhan se ihan selvää, että siellä vähän sitten keskustellaan siitä sisällöstäkin. Että kun Toyotalta tulee uusi merkki, niin on se ihan varma, että jos Toyota ostaa jostakin firmasta maksaa sen lehden 50% niiden mainostuloista, niin ei siellä kyllä välttämättä ihan heti lue, että se Toyotan auto on ihan surkea. Mutta se on, nämä on, no meillä ei ole vielä tommosia ongelmia. Ennen kuin lopetamme, niin niitä mielellään vastaan. No joo, tietyissä rajoissa. Vielä ennen kuin lopetetaan, niin minä haluan kertoa, voitte tekin kertoa, jos olette jotain aivan hillittömän hilpeää työtänyt, mutta mä sain Buzzout Loudista vinkin ja musta mielestä on niinku hauskinta totaali turhaa ajanhukkaa ikinä. Mä oon tänään käyttänyt tässä aikaa kohtuuttoman paljon. Google Drive löytyy osoitteesta patfusion.net kautta Google Drive. Tämä siis ottaa Googlen kartat. Nimenomaan kartat, ei satelliittikuvat tai muut. Ja laittaa siihen päälle pienen auton ikonin. Ja sitten sä voit ajella niitä karttoja pitkin. Syvä hiljaisuus sillä autolla. Sehän kuulostaa aivan valtavan mielenkiintoiselta. Siis mun mielestä on yllättävän lystikästä. Nytkin kun minä kerron, niin minä tässä ajelen Lontoossa. Lontoossa edestakaisin. Tämä on mietitty vielä niin kuin silleen, että sä et voi ajaa niin kuin ihan vaan miten, vaan sun täytyy ajaa tuossa tiellä. Jos sä menet tieltä ulos, niin se pysähtyy kuin seinään. Palveluja. Ja huomenna sitten kaikki yhdessä vietämme aikaa, kulutamme ja ratki riemukkaasti lyömme kättä yhteen seuraavana, miten maali halkeilee ikkunan puitteissa. No joo, sanotaanko, että niin kuin hyötyarvo on suunnilleen sama, mutta eilen tällä hetkellä Pukkilan metsissä. No niin, ja siis pääset tielle takaisin heittämät kesken. Eikö pääsepäs? Mä tänään ajoin, toistin Pukkilan liikenteen reitin Helsingin kamppi Pukkila. Halusin katsoa, että onko mä ajanut sen niin monta kertaa, että mä osaan sen jäljittää kartan perusteella ja ajaa sen. Ja shokikseni huomasin, että osasin, mikä kertoo ehkä siitä, että mun pitäisi vakavasti miettiä elämääni uudestaan, koska siis mikään. Tällä hetkellä mun elämässä ei ole mitään niin ikävää kuin bussissa istuminen, ja mä joudun tekemään sitä edelleenkin vähintään sen 4 tuntia viikossa. Nyt kun mä käyn autokoulua Porvoossa, niin vielä moninkertaisesti se, niin sanotaanko, että... Mutta siis hauska, nimenomaan hauska palvelu. Ei hyödyllinen, saattaa tämä jossain tapauksessa olla hyödyllinenkin, että jos sä mietit että tota noin, sun täytyy ajaa joku reitti ja sä katot sen kartasta ja sit mietit, että osaat sä oikeasti seurata sen reitin kartasta, niin sä voit vaikka kokeeksi ajella sen tästä läpi, mutta lähinnä tämä on mun mielestä lystikäs pläjäys ja sitten tietysti kun saadaan tämä vielä yhteen sen Street Viewn kanssa, eli sä voit kolmiulotteisessa ympäristössä tai valokuvista luodussa kolmiulotteisessa ympäristössä ajella, niin sittenhän tämä vasta onkin kova juttu. Google siihen on ehkä aikaa. Google Earthissähän voit niinku lennellä tai jotenkin näkökulman valiten ajella, niin siis ihan niinku niissä 3D-mallinnetussa. Siinä Manhattanilla. Joo, mutta ne on, sä meet silloin niitä, sä meet pykäliä, sä et meet tota noin. Earthissä. Siis ihan niinku lennellä. Niin, sä voit lentää lentokoneella. Eikä kun siis ihan, siis niinku Google Earth. Siis se ihan se software. Ohjelma, joka ladataan. Pystyykö sen? Sehän voittaa sinä tilttailla sitä tähän kallistuksia ja jos on kaupunkiin mallinnettu 3D:ksi, niin sehän voit siellä niinku kikkailla menemään niinku rakennusten seassa, että se on ihan viihdyttävä. Kääntösade on vähän hassu, kun se on niinku silleen, se kääntöpiste on niinku tavallaan keskellä sitä ruutua, ja sitten kun se kallistaa, niin se, että niinku se siinä simuloidussa first person vievissä, niin se ei olekaan niinku siinä omalla kohdalla se kääntöpiste. Pitääkin kokeilla. Minä tässä juuri meidän Hampstead Golf Clubissa ajan porvareiden päältä, hahahaa. Mut hei, mulla on yksi tärkeä juttu. No niin. Jotta ei unoheta, niin paskalinkki pitäisi joka sun päässä. No niin. Mulla olisi yksi hyvä ehdokas eilisestä keskustelusta Henrikin kanssa. No niin. www.feelmax.fi. feelmax.fi. Tota, puhutaanko nyt tämmöisistä niin tota, vaatteista? Nyt me puhuttiin eilen Henrikin kanssa kengistä. Kyllä meillä on hyvin maskuliiniset keskustelut ollut täällä eilen. Ne oli ihan suoranakin. Joku Sahtor taisi ainakin olla kuuntelemassa. Silloin me striimattiin sitä, kun kokeiltiin tuota Hannun uutta mikkiä. Filmax.com. No joo, se, mutta tuon Filmax.fi olisi varmaan voinut ohjata sinne. Joo. Kun katsot tuota .fi:tä, niin se on paskaliin. Tämä oli nyt vähän halpa veto. Oli se vähän. Onko meillä jotain ihan niin oikeasti semmoista selkäpiitä, tutisuttavaa, tuskaa aiheuttavaa web-sisältöä kuluneelta viikolta? Sampo.pankki.fi. Ei kun Sampo.pankki.fi, ne on eri, kaksi eri asiaa. Sampo.pankki on myyty Sampo. Mä en muista edes mitään, mä kävin tuossa reissun päällä Kuopiossa, niin minä olen kokonaan unohtunut, että mitä on tapahtunut viime viikolla. Mulla ei ole hajuakaan. Mutta tähän varmaan sitten lopetamme. Kellokin alkaa olla sen verran, että kohtahan tuolla jo Hessu kolkuttelee, joten minä kiitän panelista ja Kalatalous Jussi, puuttuu toinen rintalihas. Joo, se on tuota... Ja vaikka vasemma ei oikein. Kukaan ei tykkääkään siitä, niin sanonpa kuitenkin, että niin tuota, ensi torstaina Kuopiossa on tiukat paikat 5 SM-finaali, jossa ratkeaa tämän vuoden Suomen mestari, että tuota, menkää paikan päälle, jos vaan pääsette möykkää pitämään. Minkä Suomen mestari? Lentopallo. No mitä luulet? Kriketin. Lintukason. Miten voi olla, että sit tässä vaiheessa vielä tiedät, että mistä lajista puhutaan? No sitä striimataan, niin se on oltava lentopallo. Onko Santospor? Ties mitä. Hei, Suvikolla oli paskalinkki. Fiksuhuuto.fi. Huutokauppa. Poliisi epäilee huutokauppaa arpajaislain rikkomisesta, joten se on paskalinkki. Älkää menkö sinne. Siis mikä fiksuhuuto? Miten se toimii? Mä en ole tutustunut. Tämä on siis DigiTodayn uutinen, joten luultavasti tämä on harhaan johtava. Sehän meni sille fiksuhuuto.fi, eli siellä oli uutta tavaraa ja siitä lähdetään huutamaan 0 eurosta. Sitä. Joo, se pitää. Ja siinä oli joku semmoinen, jokaiselle esineelle oli semmoinen oma uniikki aikansa, että niin kun huudot loppuu tai tietyssä ajassa ei tule huutoja, niin sitten tavallaan se lyödään lukkoon. Ja jokainen huuto, minkä sä teit, oliko se tekstiviestillä vai millä, se maksoi joku 90 euroa. Ja se huuto nosti aina sen tuotteen hintaa sentille. Eli niin kuin sentin huuto ja huutaminen maksaa aina sen pari euroa. Eli niin kuin jonkun moottoripyörän saattoi saada niin kuin se onnellinen lopullinen henkilö, niin sitten jollakin parilla sadalla. Mutta sitten jos ajattelee, että paljonko on 200 euroa kertaa 100, eli se on se 200, paljonko se tulee? Mitä? 20 000. Siitä tulee niin kuin se sama summa sentteinä kertaa 2 euroa, eli niin kuin ne veti aikamoiset summat niin kuin tämä palvelu ylläpitäjä. Siinä mitään, mutta ongelma on se, että siinä huutamisessa ei ole oikeasti siitä kysymystä, kukaan niin kuin huutaa niin kuin sen sopivimman summan, vaan se, että se on joku ihan random logiikka, millä just sitten määräytyy, että kuka sen lopulta saa. Elikkä siis se on ihan random logiikka, se ei ole se, joka sattuu huutamaan vikaksi tai... No se on se, joka huutaa vikaksi, mutta siis tavallaan se, että se kriteeri, millä se niin kuin, näin mä ymmärsin, että se kriteeri, millä se niin kuin huuto löydään lukkoon, niin se on niin kuin silleen, että sitä ei tiedä niin kuin se osallistuja. Elikkä tavallaan ei ole aikarajaa, niin kuin esimerkiksi huutonetissä, että on aikaraja, ja sitten jos niin kuin aikaraja tulee täytön ja huuto on edelleen aktiivinen, niin tavallaan sitten se, että kuka huutaa ja siitä vaikka puoli tuntia sen jälkeen, jos kukaan ei huuda, niin se menee sille. Mutta tavallaan tossa oli joku semmoinen, niin se oli ihan niin semmoinen, sitä ei ollut mitenkään määritelty, että milloin se loppuu, sama loppu. Eli tavallaan se viimeinen huuto oli vähän niin kuin silleen, sitä ei voinut niin kuin silleen pelata, että jos sä todella halusit sen, niin se oli vähän hankala. Tässä syyttäjä, eikö sisäministeriön hallintoneuvoksen tyyppi, eikö sisäministeriön hallintoneuvos sanoo, että yritys myy todellisuudessa 1,9 euron hintaisia arpoja ja se on laitonta. Niin, eli periaatteessa tässä, eikö toi arpajaislaki nyt joku ehdotellut myös siihen, missä piti huutaa mahdollisimman pieni hinta ja se, joka huusi yhden hinnan. Elikkä, niin, tämä Pitster. Niin, siitäkin hän keskusteltiin, joo, mutta... Sotis, joo. Mutta eikö se saanut jatkaa kuitenkin sitten, että... Kun tässä meillä nyt kun on puhuttu, niin kun katsoo tässä, niin täällä tämä Apple MacBook Air, niin se on jo kerran laskenut nollaan, että se olisi loppunut. Samoin toi iRobot Romba imuri kanssa. Että mä en tiedä, että jotenkin toi kasvaa tuossa toi aika koko ajan. Tuleeko sinne sitten uusi viesti vai mikä siinä on? Että kun sä vaan sanoit, että ihmiset ei tiedä, että kuinka kauan se on huudossa, niin mä olisin, että miten niin, että kyllä tietää, että tuossa lukee kauan. Mutta kun toi vaihtuu koko ajan. Puhujien kulma suosittelee, että älkää. Hannu Sääskilahti oli myös paikalla. Mitkä sinun jokainen fyysiset krempat oli? Jokainen huuto nollaa sen ajan ikään kuin takaisin siihen lähtöarvoonsa, mistä se on lähtenyt. Joo. Mitä se Henrik sanoi? Vaikeampi. Esittelen Hannu Sääskilahden vielä lopuksi. Mitäs kremppaa sulla oli? Mitä? Ei me siitä puhuttu. Ei mulla vissiin. Kaverilla on 6 nänniä. Mulla, okay. Mulla on astma. Okei, astma. Se on ihan hyvä. Erkka, onko sulla jotain fyysistä krempaa, josta haluaisit valittaa? Kevyt likinäkö ja laktoosi-intoleranssi ja R-vika. Okei, minä olin Henrik Antonen ja minulla oli kierrot, polvet, heikko sydän ja taipumusta reumatismiin ja ei ollenkaan hajuaistia. Hei Henrik. Tuntuu niin hyvältä, kun sain sen vihdoin tunnustettua. Mutta tähän loppuu tämän viikkoinen Kansanradio. Ensi viikolla valitetaan muista krempoista. Puhujainkulma on ohi. Kuskisuomi.org.